ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है ए जान वफा तुम खूब मिले ए जान वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल दीवाना हुआ बादल